Kezdjük a hetet egy könnyedebb témával. Berki Krisztiánnak is van egy saját YouTube csatornája, mondhatni YouTuber, szóval gondoltam, hogy rá is nézhetünk, és volt egy érdekes videója, köszönet a nőknek. Kérdés, hogy miért? Úgyhogy nézzük meg! Üdv, ez itt a Fókusz csoport, és kezdjük is el! A többi az ilyen vlog. Belenéztem, de nem éreztem, hogy túlságosan rám tartozik a... Nem tudom, hogy felköszöntötték a szülinapján a családja. De hát ez sok vlognál érzem azt, hogy nem feltétlenül rám tartozik. Ez nem a Berki Krisztián sajátja, hogy kiteregeti a magánéletét. Ez a köszönet a nőknek, ezt nem teljesen értettem. Utána néztem az interneten, valamelyik cikk azt írta, hogy a szülinapja miatt köszöni a nőknek. Rég volt nők napja, nem tudom, hogy honnan jött ez az egész, tehát nézzük meg. Jó kis intro volt, hatásvadász zene, Berkit láthattuk, hogy készül erre a nagy mondandóra. Most 3 percig meg jön a mondandó. Kíváncsi vagyok. Köszönet a nőknek. Okay. Csodálatosak vagytok. Ami a szívemen, az a számom. Legalább mikrofonba beszél, úgyhogy jó a hang, ami a szívemen, a számom. Hiszen nem minden nő csodálatos, de igenis minden nő maga a csoda. Nem biztos, hogy ezzel így egyetértünk. Láttam olyan nőket, akik erre nem mondanám, hogy csoda. A csoda, amit a lelkében, a testében minden porcikájában hordoz, vonzó, vagy éppen bájos, vagy éppen okos, vagy éppen elragadó. Mindenkire lövünk. Olyan érzésem van, mintha a Kiskegyed horoszkóp rovatát olvasnám, nagyjából annyi az értelme is, egyelőre. Vagy éppen szomorú, kétség között vergődő, nehéz lelki terheket cipelő. A csoda bennetek van. Mi a francról beszél? Csoda bennetek van, ez olyan nesze semmi fogja meg jól, ilyen Szabó Péteres. Megkérdeznéd, hogy ez mit jelent pontosan, akkor egy újabb bullshit-tel válaszolnának. A csoda bennetek van. Kedves nézőim, a csoda bennetek van. Most remélem örültök. Testetekben, a lelketekben, mert az erőtök belül lakozik a lelketek legmélyebb. Minden egyes női kivétel nélkül. Kivétel. Hálásak vagyunk nektek. Nesze semmi, fog meg jól. Nehezen tudom elképzelni, hogy ezen tényleg van olyan nő, aki ezen meghatódik. Úgy érzi, hogy a szívéhez szól. Vagy ahhoz, hogy egy ilyenen meghatódj, hogy a Berki ilyen üres közhelyeket puffogtat, és közben teljesen általánosságban beszél a nőkről, mint hogyha mindegyiknek ugyanannyira járna a köszönet, így azt érzem, hogy ahhoz, hogy ezen tényleg meghatódj, ahhoz nagyon nagy szeretet hiány kell, vagy nagyon nagy önbizalom hiány. Elmondom, hogy szerintem miért nem működik ez, és miért nem őszinte. A skálának 2 vége, az egyik az, hogy általános, nagyon általános, az mondjuk, hogy az élőlényekről beszélsz, az emberekről, a nőkről, másik meg nagyon specifikus. Hogyha valamelyik celeb, mondjuk felkarol egy nagyon specifikus ügyet, mondjuk azt mondja, hogy a Kesztölci általános iskola pedagógusainak gyűjtök pénzt, hogy legalább 1 évre dupla annyi legyen a fizőjük, és akkor már eléri a létminimumot. Az egy specifikus ügy, amit nem fognak annyian a magukénak érezni, de valódi hatást tud elérni. Mert hogyha valakinek nagy elérése van, és mondjuk egy ilyen speckó ügy mellébe áll, akkor ő lehet, hogy össze tudja rá gyűjteni a pénzt, mondjuk egy fix összeg, amit tudjuk, hogy el kell érni, és akkor így már ezen lehet dolgozni, de minél általánosabb lesz egy ügy, annál kevesebb hatást lehet elérni. Még az is specifikus, de már nem annyira, hogy mondjuk azt mondja valaki, hogy ő úgy általánosságban a tanárok fizetését szeretné növelni. És ezt az ügyet viszi mindenhol, és mondja mindenhol, hogyha valamilyen ügyért, te milyen ügyért állsz ki, én ezért az ügyért állok ki. És bár ezzel már sokkal kevesebb hatást lehet elérni, de mégis szem előtt lehet tartani egy ügyet, ami nem baj, hogyha benne van a közbeszédben. De minél általánosabbak leszünk, annál kevesebb lehet az igazi ráhatás. És akkor elérünk oda, hogy már csak egyszerűen azt mondjuk a nőknek, hogy köszönöm, aminek semmilyen, az égvilágon semmilyen hatása nincs, csak egyszerűen jól hangzik, hangzatos, de közben senki se szól úgy igazán, mert annyira általános, és semmilyen hatása nincs úgy igazán, az egész ilyen üres. Így semmi konkrétum nincs benne. Megköszöntük még azt is, hogy másnap fölébredtek, miután este sírtatok, szóval mi lesz a következő, hogy megköszönjük azt is, hogy elmentetek szarni. Tehát annyira általános, annyira mindenkire kiterjedő, és még külön ki is emelte, hogy minden nő kivétel nélkül, hogy így nehéz magadénak érezni, és nehéz bármilyen hatást elérni. Kicsit olyan, mint a bystander effektus, csak hogy itt nem arról van szó, hogy megosztik a felelősség, és ezért senki se hívja a mentőt, vagy megy oda segíteni, hanem itt is megosztik a dicséret, és minél több embernek szól egy dicséret, annál kevésbé érzed magadénak. Például, ha azt mondom, ha itt lenne a teki, és azt mondanám neki, hogy ez a 3D-s kép, ez nagyon jó lett, akkor tudja, hogy mit dicsértem meg, és magáénak érezni a dicséretet, mert tudja, hogy miért dicsértem meg. Ha egy 3D-s cég lenne, és azt mondanám, hogy ez a munka tök jó lett, srácok, akkor már a több ember közt már eloszlana a dicséret, még éreznék, hogyha nekik szól, de már annyira nem vennék a szívükre. És hogyha úgy általánosakban azt mondanám, hogy minden 3D-snek Magyarországon nagyon jól dolgoztok, hát így már így különösebben nincs hatással rá, így kicsit azt mondanád, hogy jó, köszi, de már a 3D-sek is azt mondanák, hogy jó, én azért láttam olyat, akit mondjuk kevésbé érdemes azt mondani rá, hogy jó, úgyhogy nem biztos, hogy egy kalap alá kéne venni vele. És ugyanúgy van ennél a videónál is, hogy ott egy nő, aki mondjuk egyedül gürizik egész nap, neveli a gyerekeket, mert mondjuk már elhagyta a férje, vagy meghalt, és őnek is ugyanannyira megköszönöd, mint annak a nőnek, aki szarik az életbe, senkivel nem törődik, önző, stb. Neki is ugyanúgy megköszönöd, mint nekem. Akkor nem lesz ez a köszönet teljesen értéktelen. De, az lesz. És valószínűleg itt nem is az volt a cél, hogy értékes legyen a köszönet. Ez egész egy marketing fogás. A harmadik szemszög, amit meg kell vizsgálni, az annak a szemszöge, aki mondja, hogyha te valamit általánosságban kijelentesz, abban nincs annyi érzelmi töltet. Például én kijelenteném, hogy szeretek minden nőt, vagy köszönet minden nőnek, egyáltalán nincs rám hatással, nincs érzelmileg megérintettség. De ha már specifikus nőknek köszönnénk meg specifikus dolgokat, akkor már sokkal jobban át tudnám élni, mert akkor tudom, hogy mit köszönök meg kinek. De úgy, hogy csak így általánosságban azt mondom, hogy köszönöm nézők, hogy feliratkoztok, nem érint meg lelkileg. Elfelejtettem az elején mondani, de akkor beszéljünk róla. Pénteken volt egy spontán live-unk a Deákon, és akkor oda lehetett jönni, aki úgyis egyértelmű volt, hogy hol vagyunk. Spontán közönség találkozó lett, lekapcsoltuk a live-ot, és addigra is már egy egész nagy társaság alakult ki, és az volt a meglepő, hogy ez nem fogyott, hanem még csomóan oda jöttek utána, szóval a végére szerintem olyan 30-an is lettünk, és még hallottam olyanokat, akik ott voltak, csak nem mertek oda jönni. Nem tudom miért, mi sokkal jobban félünk az emberektől, mint ti féltek tőlünk amúgy. De ott volt 30 ember, fiúk, lányok, fiatalok, idősebbek egyaránt, úgyhogy tök jó volt, és lehetett beszélgetni mindenféle dologról. Nekem ez egy nagyon kellemes élmény volt, ez a spontán közönség találkozó, és még lesz ilyen. Kellemes meglepetés volt, hogy ilyen jó dolog kijött belőle. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki eljött. Na például ez egy speckobb dolog, most megköszöntem annak a 30 embernek, mert legtöbb emberrel tényleg sikerült valamennyit beszélni, de ez most nem annyira a videóhoz kapcsolódik, csak elmondom, mert nagyon kellemes meglepetés volt, hogy milyen jó hangulatú találkozó kijött belőle. Hogyha valakit meg akarok dicsérni, vagy valakinek meg akarok valamit köszönni, akkor nektek is azt ajánlom, hogy nem feltétlenül muszáj ilyen nagy pátoszokban, általánosságban, csodákról beszélni. Nyugodtan lehet specifikusan elmondani, hogy mit köszönsz meg, miért köszönöd meg, és valószínűleg az emberre is sokkal több hatása lesz, mert hogyha valamiért megdolgozol, és azt veszik észre, hogy te megdolgoztál azért a dologért, az sokkal jobban lejön neked is, mint ha csak így köszönöm a munkád, és azt se tudod, hogy mi a munkám valószínűleg. És itt is azt éreztem, hogy ebben nem sok őszinteség volt, nem sok munka amúgy az egész videóban. Ez egy ilyen Tesco gazdaságos Szabó Péter beszéd volt, aminek se hatása nem volt, se így kifejezett mondani valója. Az egész csak egy ilyen üresen kongó marketing szöveg volt. Láttam, hogy a Berkinek is 340 ezer Instagram követője van, szóval amint meglepődtem, hogy van 340 ezer ember az országban, akik úgy gondolják, hogy nekik a szabad idejükben is a Berkit kell követni. Szóval ezek után valószínűleg el tudom képzelni, hogy valaki ezt a videót tényleg meghatódott rajta. Valakinek tényleg célba ért. Hogyha egy kicsit jobban a mélyére nézünk, akkor észrevetjük, hogy itt a cél az teljesen más volt, és az nem feltétlen az, hogy őszintén és szívben megköszönje a te munkádat, hanem annál sokkal cinikusabb és sokkal kevésbé őszinte volt az igazi célja a videónak. Ja, még annyi, Berki, hogy Léci, ne jelens fel, mint a Puzsér, csak már véleményt mondtam. Úgyhogy ettől tekintsünk el. Tudom, hogy nem vagyok akkora hal, úgyhogy valószínűleg válaszra se fogsz méltatni. Bár tudom, hogy te ismerős vagy már a bíróságokon. Milyen volt a hangulat a tárgyalóteremben? Szokásos. Nem muszáj, akkor ne jelentsük fel egymást. Én biztos nem foglak. Haver, haver! Thank God that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebration.